başında, tepelerin başında, ne ki tepe ne ki dağ, bulutların ulaşabildiği her şeyin en başında peygamberi sevenler, peygamberle beraber olanlar bugün mezarlarındadır biliyorum. Bugün o manada bu alemde irtibatları yoktur belki. Manevi alan hariç ilgileri yoktur ama ben biliyorum ki cennete giriş kapılarından biri onları sevmekledir. Seveceğiz. Onlar Kur'an'a hizmet ettikleri için, onlar İslam'ın sancaktarlığını yaptıkları için mekan tanımadılar, zaman bilmediler. Şehirlerini terk ettiler. Karıların üzerine taş bağladılar. Öyle yürüdüler ki çıplak yollarda tırnakları düşüyordu. Öylesine aç kaldılar ki ağaçların kovuklarını yiyorlardı. Ağaç kovuğu yenir mi? Bir hurmayla 3 gün doyuyorlardı. Bir zemzem vardı içecekleri tek şey. Dönmüyorlardı. Hayatları boyunca döneklik göstermediler. Çünkü Allah'a bir defa hayatlarını adamışlardı. Allah'ı seviyorlardı. Onun peygamberinin yolundan gidiyorlardı. Nasıl sevmem ki? Ve bir gün Heysem'in rivayetiyle öyle diyordu. Allah Azze ve Cel peygamberler hariç ashabımı herkesten üstün kılmıştır. Ashabım içinde de Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, bunlar bu 4 kişiyi seçerek bana arkadaş kılmıştır. Ashabımın hepsinde hayır vardır. Allah benim ümmetimi de diğer ümmetlerden üstün kılmıştır. Ayırıyordu Allah Resulü. Sahabenin bir kısmını hizmetleri noktasında, İslam'a sebkat noktasında, ilk olmaları noktasında ötekilerinden farklı kılıyordu. Her biri bir umman, bir okyanus sanki. Ve Abdurrahman bin Avf, cennette müjdelenen 10 sahabiden birisi, İbni Avf, sahabinin en zenginlerinden biri, Allah Resulü'nün vefatından çok kısa bir süre önce vasiyet buyurur musunuz ey fahri kainat diyorlardı. Dünya hayatından ukbaya doğru yürümeden önce Allah Resulü şu gönlünü hiç vermediği şu dünyadan hep gönlünü bağlaya geldiği o ahiret alemine doğru ilk merdiveni tırmandığında cihan serveri öyle diyordu. Size diyordu, muhacirler içinde yani Mekke'den Medine'ye hicret edenler içinde önce hicret edenlere ve onlardan sonra onların çocuklarına iyi davranmanızı tavsiye ederim. Eğer siz bu vasiyetimi tutmazsanız sizden hiçbir hayır ve iyilik kabul olunmayacaktır. Hizmet etmek, İslam'a sebkat etmek, tozlanmak, ayakları tozlanmak, ilkleri unutmayın hiç dedi. Bu ümmetin zaten sonrası ilkine küfretmedikçe kıyamet kopmayacak diyordu. Bazen hakkı bilmeyenler, yüzlerinde haya duygusu bulunmayanlar, hakikaten uzak olanlar kalkacak sonraları, ilkleri inkar edecekler, hizmet ehlini inkar edecekler, yok sayacaklar. Nefis adına, nefisleri adına azmanlaşmış olan nefisleri adına yok sayacaklar. Allah'ın dinine bağlanmak yerine nefislerinin hevalarına bağlanacaklar. ve bir sahabenin ifadesiyle Allah Resulü vefat edeceği haberini aldığı zaman, yani vahiy yoluyla peygambere son günlerinin geldiği, yaklaştığı söylendikten sonra eski bir elbiseye bürünmüştü, gördüm onu diyor. Evinden çıktı, Mescid-i Saadet'in bitişiğindeki evinden çıktı, yavaş yavaş yürüyordu Allah Resulü. Bakıyordum ona. Minberine çıkıp oturuverdi. Çarşı ve pazardan halk gruplar halinde mescide koşuyorlardı. Mescid doluydu, peygamber mescidi. Bu sahabinin bahsettiği bu hadise Resulullah'ın vefatından 3 gün önceki hadisedir. Allah Resulü Allah'a hamd ve sena ettikten sonra öyle dedi: İnsanlar beni dinleyin. Ensar diyordu Medineliler. Şu kabile hakkında, yani Ensar hakkında benim hatırımı sakın koruyunuz. Sayınız benim hatırımı. Çünkü bu kabile, yani Medineliler, benim özel adamlarım ve sırdaşlarımdırlar. İyilerin iyiliklerini kabul edin. Kötülerinin de, dikkat edin cümleyi lütfen, kötülerin de kötülüklerini bağışlayın diyordu. Kötülüklerini unutmayın demiyordu. Varsa sahabeden birinin kötülüğü olacaksa, hatası olacaksa, bağışlayın, üstüne gitmeyin. Ensar hakkında sırdaşlarım diyordu. Benim özel dostlarım diyordu. Peygamber dost ilan etmişti onları. Yakın ilan etmişti. Biz nasıl yakın bilmeyiz? Nasıl yakın bilmeyiz? Hani eskiler dünya dar geldiğinde onlara, yeryüzü bütün genişliğiyle onlara dar geldiğinde, mekan onları daralttığında, zemin üstüne çöküverdiğinde, kubbe onları pestil haline getirdiğinde, Allahümme bi ashabi Bedrin diyorlardı. Allah'ım Bedir ashabının hürmetine istigasede bulunuyorlardı. Bu istigasede küfür yoktur, isyan yoktur. Bu istigase tasavvufun temelinde olan ve İslam'ı reddetmediği manada manevi bir himmet ve dua istemektir. Ötesi belki yanlıştır. Ama büyüklerin dediği bu şey rahmetti. Allahümme bi ashabi Bedrin. Allah'ım ashabi Bedir hürmetine, ashabi Uhud hürmetine. Ve sonra diyeceklerdi: Allah'ım ya Rabbi bi ashabil Hudeybiye, Hudeybiye ashabi hürmetine diyeceklerdi. Çileler kalkacaktı, ıstıraplar hafifleyecekti, sıkıntılar azalacaktı. Kimden bahsediyorsun? Muhammed Mustafa'yı dost bilenden. Kimden bahsediyorsun? Fahri kainatı sevenden. Onunla beraber ağlamış, onunla beraber gülmüş, beraber aç kalmış, gecenin karanlığında yürüye gelmiş, yürümüş, ayakları çatlamış insanlardan bahsediyorum. Tabii ki seveceğim. Keşke sevmeyi ifade edem başka bir cümle bulabilseydim, onu ifade etseydim. Allah'ım şahit ol. Hem kendi şahsım adına, hem beni dinleyenler adına söylüyorum. Şahit ol. Biz seni sevdik Rabbim. Biz Kur'an'ı sevdik Allah'ım. Biz Hazreti Muhammed'i sevdik Allah'ım. Ve sahabeyi sevdik. Hem onulmaz bir dertle sevdik. Bu hastalıksa hastalık. Ve Enes anlatıyor. Gönül ellerinden bir Enes vardı. Bir Enes. Peygamber vefat ettikten sonra hep sevmiş, sevilmiş Enes. O Enes anlatıyor. Sevmiş. 100 yıl boyunca peygamber hasretiyle yanmış, yakılmış Enes. Peygamber kapısında, peygamber bastonunu eline verebilir miyim diye durmuş Enes. peygamberin önünde yol gösterebilir miyim diyeneniz, ışık tutar mıyım diye diyen demişeniz, peygamberden ışık katmışeniz. Bu Enes anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın yanında bir sahabenin hakkında kötü bir şey dediler de Allah'ın Resulü anında müdahale buyurdu. Anında sahabiler hakkında söz söyletmiyordu. Siz söyletiyorsunuz değil mi? Siz bir kardeşiniz hakkında söz söyletiyorsunuz değil mi? İşte sahabeyle aramızdaki fark budur. Eshabımdan vazgeçin diyordu. Eshabıma sakın yanlış söylemeyin. Ve İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma'nın ifadesi, Cihan Serveri öyle diyordu. Men sabba ashabi le'anehullah vel melaiketu ven nasu ecma'une, öyle diyordu. Kim sahabeme küfrederse, sahabeme söverse, eshabıma söverse, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun diyordu. İşte ikaz, bundan daha var mı ağır ikaz? Allah Resulü çok zekiydi. Biliyordu ki dini yıkacaklar, önce sahabeyi küçültecekler. Sahabeyi tenkitle başlanacak. Sahabe gözden dışı düşürülünce, çünkü hadisleri sahabiler naklettiler bize. Sahabi gözden düşünce bu sefer hadislere yönelecekler. Hadisleri gözden düşürecekler. Hadisler gözden düşürülünce Hazreti Muhammed'e yönelecekler. Hazreti Muhammed'i gözden düşürecekler. Salatü vesselam ona olsun. Hazreti Muhammed gözden düşürülünce bu sefer Kur'an'a yönelecekler. Diyecekler ki Kur'an'ın bazı ayetleri bugün için tarihseldir, tatbiki mümkün değil. Bölgeseldir diyecekler, Araplara indi diyecekler. Mekan mekan girecekler. Kur'an'ı halledebilselerdi, kimse halledemeyecek ya, halledebilselerdi bu sefer Allah'a yöneleceklerdi. Zaten siz olmayan bir Allah'a tapıyorsunuz. Ben onlara diyorum ki siz Allah'ı bilmenize rağmen inkar ediyorsunuz. O vardır, inkar etsem de etmesen de var. Kabul etsen etmesen de, şemsi yaratan, kameri yaratan, yıldızları yaratan, hücreyi yaratan o zattır. Ona secde etmek zorundasın. İster istemez ya bu dünyada ya ahiret aleminde onu kabul edeceksin. Ve hüzün nebisinin hüzün kokan bir sözü İbn Ömer anlatıyor. Hani ehli beyten olsa diyeceğiz ki ehli beytendi. Ehli beyten değildi Hazreti Ömer'in oğlu. Peygamberin akrabasıdır ama ehli beyten değil. Ehli beyt derken Hasan ve Hüseyin ve onlardan gelenler. İbn Ömer öyle diyor. Ama İbn Ömer'i çok severim. Ayrı bir aşıktır o. Ayrı bir muhibdir. Ayrı bir habib. Ayrı bir dünya o. Öyle diyordu Hüzün Nebisi son demlerinden birinde. Ben diyordu ehli beytimi size emanet ediyorum. Ve İbn Ömer'in gözleri nemli nemlidir. Büzgün dudaklarının içinden şu cümleler dökülür. Efendim bunu dedikten kısa süre sonra vefat buyurdular diyordu. Ve Ummu Seleme'den Allah Resulü Fatıma bir gün sırtında oğulları Hasan ve Hüseyin de elinde de içinde sıcak bir yemek bulunan bir çömlek. Resuller Resulü'nün yanına girdi. Çömleği Allah Resulü'nün önüne koydu. Ebul Hasan nerede diyordu Hazreti Peygamber. Hazreti Ali'yi kastederek. Hazreti Ali'yi soruyordu. Hazreti Ali çok zekiymiş biliyor musunuz? En girit meseleleri o çözermiş. Daha sonraki dönemlerde çözülmez bir problem gelince kadiyyetun ve leha Ebul Hasan derlermiş. Öyle bir problem ki çözecek Ebul Hüseyin nerede? Ebul Hasan nerede? Evdedir dedi Hazreti Fatıma, onu da çağır. Hazreti Ali de geldi. Allah Resulü, Hazreti Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin, dünyanın güzellerim. Ümmü Seleme anlatıyorum. Allah Resulü'nün önüne bir yemek konduğunda mutlaka beni çağırırdı. O gün beni çağırmadı. Resulullah'ı gördüm. Yemek yendikten sonra üzerindeki abasını, cübbesini çıkardı. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'in üzerine attı ve şöyle dedi: Allah'ım, bunlara dost olana dostum, düşman olanlara düşmanım diyordu. Onun için Ehl-i Beyt sevildi hep. Bakın İslam alemine bakın, Ali adını taşıyanlara, Hasan ve Hüseyin adını taşıyanlara. Her birinizin ailesinde bir Ali vardır, bir Hasan ve Hüseyin vardır. Ama sınırları iyi belirlemek vardır. Bakınız, hiçbir Müslümanın ailesinde Yezid adı var mıdır? Yezid adı yoktur. Yezid Hazreti Hüseyin'e yanlış yapmıştır. Bu nedenle ümmet bunu unutmamıştır. Bütün İslam coğrafyası Yezid'in adını kullanmamıştır. Ama sınırı çizmiş İslam ümmeti. Hazreti Muaviye'ye gelince sular durulmuştur. Çünkü Hazreti Muaviye yanlışlarda yoktu. Yanlışlarda taraf olmamış. Sahabi karşı karşıya gelince her biri kendince o kadar büyüktür. Ama Yezid hakkında aynı şeyi demiyoruz, sahabi değildir. Yezid'in yanlışını ümmet değerlendirmiştir asırlar boyu. Evladına, torununa Yezid adı takmayarak. Ümmet, İslam milletleri tercihlerini işte böyle iğnenin deliğinden iplik geçirerek yapmışlardır. Sapmadan ve saptırmadan. Selam olsun onlara, bize ışık olanlara. Selam olsun doğru yolun sapık kollarına müsaade etmeyenlere.